با تو من رسیدم به رویاها، چی بهتر از این که تو رو دارم. حالا که تو تموم دنیامی، آروم روزگارم. عشق من با تو میمونم، میدونم همون که میخوامی، میدونی قدر تو میدونم. این عشق و این احساس شیرینه، حالا که دنیا میمونی همیشه تو قلبم، خوشحالم از این که با همی. قدر خوشبختی ما میدونم، حالا که عشقت با همه. چه خوبه این حس و آرامش وقتی دست تو دستم میذاری، وقتی تو رو پیشم میبینم خوشبختی رو یادم میاری. عشق من با تو میمونم، میدونم همون که میخوامی، میدونی قدر تو، میدونم تو تموم آرزوهامی. خوب من این عشق و این احساس شیرینه، حالا که دنیا میمونی همیشه تو قلبم.